السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لن أجم تنان نت نبخ عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد ñaan gi jullit bi di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ngir mu may ko mujju gu rafet mom jullit bi ci njangalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bok dundu jullit bi niñu ko xamé mbokk yi amna ci ay jamono yo xamni mom jullit bi daf cey jegeñ boromam am ci yenen jamono yo xamni naka nonu daf cey sori boromam umpele gi julit bi umpele kagn lay faatu buy genn adina lola kagn lay am ak itam buy faatu ci ban anam la lola di amé bokk na ci li waral ñaan gi jullit bi di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ngir mu defal ko mujju gu rafet anam yi jullit bi meuna ñaané boromam mu may ko mujju gu rafet itam mbokk yi anam yu wuté la te bari waye mbokk yi bari na nit ku bax ku faatu nga def taxaw setlu ci ay bëssam yu mujj ci dundam jëlé ci sa taxaw setlu gogou yeg yeg gu yéme té moy da fay melni aji dem ji ku yegoon la né waxtu demam jotna Abdullah ibn Abi Sarh radiyallahu anhu kenn la woon ci andando yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am genn guddii mbokk yi Abdullah ibn Abi Sarh nek ci ay nafilay guddem tewlu gamu don tewlu ak toroxlu gamu don toroxlu ci bir jullem ga ag fo xamni mbokk yi xolba jokuna ba jeex tak ci borom bi subhanahu wa ta'ala bimu nekké ci bir tollu way gogou Abdullah ibn Abi Sarh mbokk yi dafa yëkëti ay loxom talal ko borom bi subhanahu wa ta'ala ngir ñaan ko mom Abdullah ibn Abi Sarh kéro dafa sakku ci borom bi subhanahu wa ta'ala ciakuteef gu yéme té moy dafa wax borom bi subhanahu wa ta'ala neko Allahumma ja'al khatimata amali salat al-fajr Allahumma yow sama borom ij'al khatimata amali salat al-fajr ma ngi lay ñaan nga mayma sama jëf ju mujju ji may jëf ci adina doon julli gumay julli fajar subhanallah Abdullah ibn Abi Sarh bimu noppé ci ay nafilay guddé mbokk yi fajar gi dafa dugg mu yéssalat am ñappam bamu ca noppé mu kabbar dugg ci julli fajar Abdullah ibn Abi Sarh jullik fajaram gogu mbokk yi borom bi subhanahu wa ta'ala dogalna mo don jeufam ju mujj ci adina subhanallah subhanallah julli fajar gogu Abdullah ibn Abi Sarh don julli kero bamu ca tollo ci taya ngir selmal mbokk yi ci la borom bi subhanahu wa ta'ala jël bakanam mom Abdullah ibn Abi Sarh subhanallah subhanallah buñu don teunk suñu jotta yu tay dañuy wax ne ñaan gi julit bi di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu may ko mujju gu rafet ci njangaleem yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la bok doomu adama bi niñu ko xamé xamut waxtu faatom kagn la xamut itam bu waxtu wa aksé ci gan anam la lola di amé waye bari na nit ñu bax ño xamni borom bi subhanahu wa ta'ala dana xol ci seen jëf yu bax yañu doon def daan ko selal ak seen ñaan yu rafet yañu ko daan ñaan te amon ci koolu te guma sekk ci ne dana len nangul lañu koy ñaan mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ak ci yermandem mu jox len ñom nit ñu bax ñoña lu jitu ñuy faatu ay mandarga ci waxtu ak ci anam gañu na rafatu subhanallah nit ñu bax ñoñu itam mbokk yi buñu gesto seen dundu dana ñu gis ne bari na ci ñom ño xamni daawuñu yam rek ci ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal leen mujju ku rafet waye dañu daan ag ci ñaan ko mujju gu rafet goga doon buñuy genn aduna mu fekk leen ñu nekk ci jaamu yalla gu mag gi di julli yalla na yalla may ñu buñuy faatu mu fekk ñu ci lu borom bi subhanahu wa ta'ala gërem yalla na yalla may ñu bes bañuy tassé ak mom doon bes ba gën ci suñuy bes mu gërem ñu ca duggal ñu ca ca aljana firdaws al a'la allahumma amin yalla na yalla fay len yiw ci deglu gi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi di len dig dajé ci benen jotay insha allah in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وآخر دعوانا أن الحمد لله بك طه الأعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.